soy como un manantial de emociones y sentidos. Un vaivén son mis latidos, como las olas del mar. El agua me da la vida, yo aprendo a vivir, no peco. Yo no soy el polvo seco, agua es mi alma y mi salida, porque agua soy, agua es sol contengo, del agua provengo. Que lavar o regueiro da aldea que agora desapareceu. Vai canto? Passei por ali e veixo que desaparece o regueiro municipal. Non desapareceu, pero desmarañouse en un maloco. E non chega a agua. E antes era un arroz de agua. A agua foi moito de peito. Ela é divina. Antiga muñeira da Ulloa. Falándonos de como a auga desapareceu da terra. Sabemos que a auga marchou cando os eucaliptos chegaron. E precisamente, encher de eucaliptos a Ulloa é unha das consecuencias de Altri. Por isto, hoxe, neste programa, imos darlle voz á veciñanza, que se mobilizou e ainda está a loitar contra esta empresa. Estamos co inimigo ás portas. Doade, Barroso, Viana do Bolo, Touro, Sanfins, Ordes, Serra da Arga, As Pontes, Terra de Montes, Serra de Outes, O Courel, Vilar de Bós, Carnota, a Ulloa. A nosa terra, os nosos montes e os nosos ríos están en xogo, ameazados de morte por megaproxectos extractivistas do capitalismo que pretende apoderarse de todos os recursos. No ano 2022, da man da Xunta e os fondos europeos, surde o proxecto de Altri, unha macrocelulosa que pretendía instalarse en Palas de Rei, co obxectivo de fabricar pasta de papel e linocel. Esta empresa consumiría 2,4 millóns de toneladas de eucalipto, 46 millóns de litros de agua, xerando 30 millóns de aguas residuais vertidos no río Ulla, e emisións de gases contaminantes como xofre, dióxido de carbono, óxido de nitróxeno, desde a súa torre de 75 metros de altura. Pero ainda queda moito fío que fiar e moita tela que cortar, como nos contan as nosas compañeiras dende a Ulloa, entre elas a compañeira Mónica, que poremos a continuación. Son Mónica Cea, veciña da Vacariza, en Palas de Rei. Vivo nunha aldea pois que estaría como a 500 metros de onde pretenden ubicar Altri. Meus pais teñen unha granxa de vacún de leite en extensivo. Formamos parte da plataforma veciñal Ulloa Viva. Enterámonos polo periódico que efectivamente as nosas propiedades podían ser expropiadas. Tres fincas completas e incluso aparecían outras fincas no que afectadas polo que eles querían facer como unha especie de accesos provisionais, que eso agora sí que parece que non vai ir para adiante, pero bueno, tiñan a desfachatez de propoñer incluso, pues nada, pasar por encima do camiño de Santiago, ampliar esas franxas, nada, si en todo caso si a UNESCO lles parecería ben. E como este tipo de medidas, pues un montón delas, que lendo as miles de páxinas do proxecto, nos fomos enterando pouco a pouco, porque evidentemente si ti tes que traballar, sacar o teu negocio adiante, nun mes que nos deron para período de alegacións, non eres capaz de ler toda esa cantidade de información, que máis que información é un panfleto publicitario, pero gracias ao apoio que pedimos de xente que sabía, de técnicos, para que nos botaran unha man, pouco a pouco poidemos ir vendo pois, aos sinsentidos que propoñían esta xente, non? Para o territorio no que habitamos, no que traballamos, no que levamos unha calidade de vida alta e no que nin sequera se nos consultou ao respecto. Ola, son Lois, son produtor de vacún de carne. Teño unha gandería na parroquia de Carteiro, que está aquí na comarca do Ulloa, e dedicámonos á producción de tenreira ecolóxica. O primeiro, cando anunciaron o proxecto, anunciaban un pouquiño como un proxecto de fibras téxtiles. Mas a min xa tiña realmente moitas dúbidas pola materia prima que iban a empregar, que era o eucalipto. Como sabemos, aquí temos un problema xa a nivel de país, no que é as plantacións de eucalipto, e eso xa foi para min a primeira peza que non encaixaba nese puzzle maravilloso que tentaban ou que pretendían amosarnos, non? Ou, bueno, despois xa, cando fomos coñecendo máis polo miúdo o proxecto, vimos que para nada era o que dixeran nun primeiro momento, e xa vimos a xente da Ulloa, eu diría que gran parte da xente da Ulloa, ainda que hai algunha que non o queira recoñecer, pero xa vi da Ulloa e fora da Ulloa, que realmente era un tremendo proxecto que iba a causar un grande impacto no medio e nos tecido socioeconómico da comarca Ulloa e das comarcas limítrofes. Polo tanto, xa vimos que, vamos, de proxecto maravilloso nada de nada, e que realmente a nosa contorna, o noso fogar, a nosa terra, está en perigo. Una vez que o intento da empresa de engañar a xente cae polo seu propio peso, a veciñanza exixe unha xuntanza que a empresa. E o que aconteceu nesa reunión non lo vai contar Río, médica de Palas de Rei. Y recuerdo salir del trabajo, que me había enterado de que había la, pues esto, como la charla esta de la empresa para informar y para que hiciéramos preguntas y tal en la Casa de la Cultura de Palas, y recuerdo ir y que allí pues había una parte de la gente que era gente ya de la proto plataforma Ulloa Viva, que iban un poco pues como a hacer preguntas, como más informados y más a intentar como dejar en evidencia lo que estaba pasando, pero había una parte muy grande del auditorio que eran pues vecinos de Palas de Rei, algunos eran mis pacientes y que yo creo que iban un poco de bueno, a ver qué es esto, tal. Y recuerdo que ahí la actuación de la empresa fue muy bochornosa, como que trataron a la gente muy como si fuesen imbéciles, básicamente. Que también en su informe de impacto hacen una descripción de la población poniendo unas tasas de analfabetismo, por ejemplo, que ya no me acuerdo del número porque ya hace tiempo de cuando lo leí, pero como unas cifras completamente desorbitadas que no es verdad. Que tampoco es que el analfabetismo de por sí implique que la gente no se vaya a informar y no se vaya a preocupar por las decisiones que se toman en su territorio. Pero es que además es como que tienen, yo creo, están funcionando con una caricatura de la gente de la comarca. Y yo en ese acto sí que noté que la gente se removía en el asiento y que la gente estaba incómoda y que no. También que las preguntas que hacíamos personas del público, que yo me había podido informar poco en ese momento, pero yo, por ejemplo, hice una pregunta un poco sobre el impacto en salud y tal, y es que no sabían, o sea, contestaban todo como con marketing, no con información veraz, ¿no? Y yo creo que solo la gente lo palpó, lo notó, y sí que tengo la sensación de que ha habido una resistencia, no solo en la gente organizada y que va a las manifestaciones, sino que hay desconfianza desde muy al principio. Y de hecho esa gira se interrumpió, porque como veían el efecto que tenían, que había mucha bulla en las charlas, y que era bulla, pero que a la vez se permitía hacer preguntas, se les permitía contestar, como que no era, bueno, eran reacciones normales, ¿no? Y acabaron interrumpiéndolo a la mitad, no recorrieron todos los pueblos. Isi, médica en Palas, nos conta acerca dos efectos nocivos para a saúde tanto das persoas como do propio entorno da terra, da posible o instalación da fábrica pasteira de Altri en Palas. En cada fase da instalación da planta hai diferentes efectos para a saúde que son... Incluso antes da instalación da fábrica xa empeora moitísima contaminación do aire, porque aumenta moitísimo o tráfico, como que xa hai como unha... Durante a instalación xa empeora a calidade do aire, a fábrica vai emitir moitos gases que están moi por encima dos niveles que serían aceptables por a Unión Europea, que está... medianamente demostrado en bastantes estudios que producen problemas respiratorios a largo plazo y que aumentan incluso las incidencias de algunos cánceres. Y luego, en cuanto al agua, claro, puedes mirar por un lado en sí los problemas que tiene para la salud que haya menos agua, que ya son obvios, claro, ¿no? Y luego, además, la calidad del agua sobre todo por temas de eutrofización, de que si tú cambias la temperatura del agua, la proliferación de ciertas bacterias en el agua hace que también pues haya ciertos contaminantes que si no, no estarían, y que esos contaminantes también están asociados con aumento de ciertos cánceres, con toxicidad hepática, y luego otro aspecto de la salud que también, bueno, pues que no es una tontería para nada, es que cuanto más deshabitas y vacías el rural, peor es la soledad no deseada, peor es el sostén y los cuidados que necesitan las personas que viven en zonas más aisladas. O sea, que aquí justamente es una zona muy envejecida, que es muy prioritario que venga gente joven, que haya como una reposición del sostén de muchas de las cosas que hace falta para que la salud de las personas mayores sea buena. Y que llegue Altri va totalmente en dirección contraria a que eso pueda suceder. Chamome salmón, solteiros. A inquietude que xerou a falta de información por parte da empresa Green Fiber e a Xunta provocou que a veciñanza organizárase para intentar comprender mellor o que estaba acontecendo. Entonces esta serie de veciños e veciñas que organizaron esas charlas informativas, cando chegou o momento no que saliu a captación de augas a finais de decembro de 2023, xa viron que tiñamos que ir un pouco máis en serio e digamos que empezar a organizarnos. E aí foi o nacemento oficial da plataforma Ulloa Viva. Dende o río Ulla a tomar de Arousa, a plataforma veciñal movilizou nas vilas do río a centos de persoas que desembocaron nunha movilización multitudinaria en Palas, Santiago e a Pobra do Caramiñal, que sorprendeu con milleiros de persoas berrando Altrinón. Xente da Ulloa Viva como Carmela, produtora de plantas medicinais, e Iago, apicultor da comarca, contanos como se sentiron co éxito das movilizacións. Vamos a ver, emocionante, vamos a ver, é a parte positiva que yo vexo deste momento, ¿no? De realmente a unión do povo, ¿no? A loita, e penso que non hai unha volta atrás, ¿no? Sí. Emocionante, sí, sí. Sí, emoción e orgullo. Eu tamén diría orgullo. E despois que medrara un movemento tan rápido. Eu realmente, de primeiras, non me imaginaba que o movemento Altrinón, digamos, en cuestión dun ano, vamos. Se pues, está cantando nos estados de fútbol. Exactamente. Unha bola de neve, pero bueno, costa abaixo, eu non me agardaba que me trase tanto o movemento. Esa unión da xente do mar que vos apoia, que a xente daqui do interior. Eso é máxico. Como dices. Eso é máxico. É o río. O que une tamén, ¿no? O río, sí. Unos nos ríos están refacendo sin querer máis fortes, ¿eh? Aquí é unha zona na que íbamos a resistir, porque temos unhas tradicións de resistencia moi fortes, que igual despois desarrollamos, pero que íbamos a resistir e agora nos están organizando a forza. E creo que todos nos sentimos orgullosos cando estamos xuntos, falamos xuntos e creamos proxectos xuntas. Entón, ao final, pois están meténdose nun problema moito máis grande do que sería nun principio. Alguien decía ya atrás, non saben onde se meteron, non saben onde se meteron. Sí, Mónica. Sí, a mí, de feito, é unha cousa que sempre, bueno, sempre que falo, non, pues, que a xente que está aquí loitando por o de Altri, que me chama moita atención, que a seguridade que tedes, non, ahora decir, non, isto non se fai, isto non se vai facer. Cando decimos eso, tamén hai que matizar. Dicimos que non se vai facer, porque van ter que pasar por encima dos nosos corpos. Esa é a clave, non? Creemos que non se vai conseguir e que vamos a parar antes e esperamos paralo antes, pero se non van ter que pasar por riba nosa. Non sei que opinades vos. Sí, bueno, de acordo, aquí non se vai, sí. Estamos dispostos a eso, a frealo con nosas propias vidas, ¿no? Si nos queren, pues, se nos van a fastidiar de outra maneira, pois pues, imos poñernos frente, sí. A verdade, dá gusto escoitar a determinación coa que fala a xente da Ulloa. Dende logo, foi unha das claves que explican o éxito desta loita. A outra, foi a unión veciñal. A única arma para afrontar estes macroproxectos, como as minas de litio, de cuarzo ou os centros de parques eólicos que inzan o país. Desta forza do movemento veciñal falaba tamén Mónica. Entrar en contacto uns con outros e irnos xuntando pouco a pouco veciños e veciñas, vimos que iba a ser a única maneira, unirnos entre nós, porque nese momento ningún tipo de institución, organización, estábamos solos, sentíamonos solos. Entonces, o que seguimos defendendo é que a base do movemento ten que ser ese. Como dicía unha compañeira outro día de Doade, os demais veñen cando os veciños se moven. Non, esa base ten que seguir sendo fuerte. A nosa voz tense que seguir oindo. Eso foi o que nos fixo, eu creo, alcanzar este grado de ter este pequeno altavoz. E queremos eso mantelo. Despois, evidentemente, empezamos a chamar a moitísimas portas de un montón de organizacións, de partidos, de tal, e fomos sumando, e todo suma e agradecidas. Pero sempre tendo en conta eso, que nos nacemos de ser unha asociación veciñal das comarcas do centro de Galicia, que é donde nos queren vir a implantar isto. A mí penso que é o que decíamos antes, hubo un punto de unión moi forte, ¿no? Entre a veciñanza da Ulloa. Estamos todas a unha, sí. E quizás incluso dentro de sectores, pues eso, incluso de xente do PP, que non tal que acaba aparecendo nas manifestacións e cada vez é máis, ¿no? Sí. Uh-huh. Gustaríanos tamén que se dera voz, aínda que pues, parezca raro, pues, eu creo que tamén é importante que se dé voz a esa xente do Partido Popular, que tradicionalmente votaron, polo menos ata agora, e que están con nós, porque a veces parece que somos uns vendidos de certo partido político, como comenta o poder actual, e a realidade é que hai moita xente de moitas maneiras de pensar distintas, e aquí na Ulloa todos estamos a un, ou polo menos o sentimento da gran maioría da Ulloa é todos a un. Derramos non a que catro caciques tomen a decisión de hipotecalo todo a cambio do seu millón, pillando un cacho entre les firmando a defunción do futuro de todos, do futuro de todos. Berramos non, espolio non, en balas berramos non. Berramos non, altri non, en balas berramos non, en balas berramos, en balas berramos, altri non. Frente a Voz do Pobo, xornais como El Correo Gallego, participado por Alberto Xoao de Castro, máximo directivo de Altri e de Grupo Correo, fan publicidade constante sobre os supostos beneficios do proxecto. E, ademais, encubren os múltiples vertidos tóxicos da compañía no río Teixo, en Portugal. Tamén, o xornal cala as relacións dos altos cargos da Xunta, como a da conselleira popular do Medio Ambiente, Beatriz Mato, que pasou a ser directiva de Grinalia, matriz de Green Fever, e socia de Altri, no proxecto En Palas de Reis. Tampouco esquezamos que este proxecto foi avalado por la Xunta e patrocinado por la empresa Pública Fair, liderada polo exministro do PP, Alfonso Alonso, e máis Pepiño Branco, natural de Palas de Rei, quen fora man dereita de Zapatero. Unha louca carreira para repartirse os 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea. Como che callo o tema de que os fondos europeos negáronse agora para o proxecto? Bueno, evidentemente é unha noticia super boa, sempre tendo en conta que son 30 millóns de euros e eles piden máis de 250, evidentemente eles son moi pesados, pero bueno, non saben que nós somos aínda máis. Entonces eles siguen solicitando ese tipo de axudas. Aínda non se sabe que vai pasar no futuro, por iso nós seguimos estando moi vixiantes. Creemos que os criterios para que non lle deran os fondos de descarbonización son moi importantes, moi relevantes, porque aí deixan en evidencia que este tipo de proxectos non ten cabida, non de cara a un futuro. Entonces pensamos que eses criterios mesmos deberían ser parte de que ao final se exclúa tamén noutro tipo de fondos, pero iso agora mesmo non está asegurado, entonces seguimos aí facendo presión tamén. Sabemos que estades facendo alianzas co outras organizacións que están loitando contra outros megaproyectos na península. Como te sintes ao respecto? Pois iso creo que é moi importante, porque ao final este tipo de multinacionais, non? Sean, bueno, pues unha macrocelulosa ou do que sea, de macroeólicos, hai diferentes tipos de minas. Normalmente é iso, sempre o seu modo de actuar, eu que me din conta é que é moi similar. Eles chegan ao territorio dicindo todas as bondades, non, retorcendo ese discurso, lavando aí de verde, poñéndose todo super bonito, e despois pasan os anos e ti o que ves que as consecuencias negativas ou riscos foron para a xente que habitaba ese territorio, e eses territorios non foron a máis, digamos, sino que se destruíron, a xente foi a menos, foi marchando e as consecuencias sufriron as eles. Entón, eu, agora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chaman moitísimo a atención que é como un discurso moi similar. O que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada, e decía, pero si podo ser eu perfectamente a que este aí falando, é decir, o mismo, non? Entonces, creo que é moi importante, pois, tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios, pois que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles. Por que crees que Galicia está na mira dos empresarios agora? Bueno, pois evidentemente porque somos unha terra riquísima, no que eles anhelan, non, eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para cando son recursos de todos, non? É que, bueno, nin siquiera dicía unha vez unha compañera que nin siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, esa, todo evidentemente nós aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno e sobre todo pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero sobre todo preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, olle, isto pasou aquí, isto veu, e non fixestes nada. Pois, ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter. Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que, dende o principio, Ulloa Viva, co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra, que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro dal trinón. Entón, preguntados por isto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece esa tercera alianza. As alianzas que se poden tecer, evidentemente. E ademais, o propio movimento al trinón, ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles da voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi pues semeada. Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río. Por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Uh-huh. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se non, se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, o a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de como a loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal, e creo que dende aquí, dende Bolloa, dirán notando os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí en toda a loita, que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos, que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movemento de Altri non, ao medrar tanto, o digamos, o superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa. Lume, lume, lume, lume. Esta é a historia dunha negra celulosa que entrou nesta terra pisando alfombra roxa. En Portugal non a queren, nin en Portugal este jalo teñen máis denuncias que o vaquilla e el torete. Logo empezou o que nunca acabou, e despois de 3 xuntanzas a Buriño veciñanza, o teatro que montaron foi un chascarrachás. Contaron máis mentiras co pequeno Nicolás. Axiña lles puxeron a súa disposición un periódico, unha radio e unha televisión para espallar as súas mentiras que repiten sen pudor, cara a cara cos veciños, preferiblemente non. Mentiras podidas falando de fibras, unha gran lareira da pena dicía por un buratiño. Eu ya metería que dicir da auga limpa e cristalina, óptima pro baño, porque sai que tiña. Hai un catedrático de química en Santiago, escribe na prensa e anda algo despistado. Fósforo e nitróxeno, ben calculado. E a 60 toneladas de sulfato. Lume, lume, lume, lume. Rueda que rueda, la rueda del carro rueda. Costa baixo vai lanzado direito contra unha pena. Pan cargado de eucalipto e a rieira portuguesa vai cejada polos cartos e o carro a moderna. Sei cara onde vas, sei de onde ves. Empresa de enclaves, poliadores, coñecemos ben. Todo moi bonito, eco verde enribado papel. Venden ese control sustentable sobre o Lyocell. Vivan as mulleres que lideran esta loita. Imos parar Altri porque teñen tanta forza, tanto amor, tanto talento, que inda tendo en contravento non as van poder parar, e esta guerra van gañar. 1, 2, 3, imos parar de os pés. 4, 5, 6, xa se viu 26. 7, 8, 9, contra o povo non se pode. 10, 11, 12, loitaremos a morte. Mentiras podidas falando de fibras, unha gran lareira da pena dicía por un buratiño. Eu ya metería que dicir hai auga limpa e cristalina, óptima pro baño, porque xa é quentiña. Lume, lume, lume, lume. Ai Altri non, ai Altri non. Nos non queremos esa polución. Ai Altri non, ai Altri non. Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego de ante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as de arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis rentable é o rexeitamento de subvencións que parece tiraran ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local. Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabarei de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados, este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa, o que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como se fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así. Pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben. Que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito o alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non me vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixarlo pagades. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Alter Informa, outro día é Greenfield Informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta Informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo vos fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada, porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados. E creo que antes ou despois ides caer. E nós non vamos a caer por corruptos, pode que caiamos por resistir en esta loita. Pero aquí, os que ides acabar na cárcere, espero que sexades todos vos. Pensa, Altri, que a terra é súa. Que súa é a auga, o aire e os montes. Seus os camiños e as árboles. Altri pensa que a Ulloa está morta, pero a Ulloa está viva. Viva como Carmela, como a Lois ou como a Iago, que día a día, mañá a mañá, a resucita. Mil Ulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido de que Chusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto. Estudamos xuntas, rematamos os estudos, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, surdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tivemos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos esta finca que da súa familia, vale, que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria, que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, non? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, e bueno, eso, decidimos facer plantas medicinas, un pouco nos vinculaba pues, o que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudios, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía. Empezamos aí con as plantas medicinais, un proxecto inicial que desarrollamos que era no tiña moito tiña que ver no tema das plantas medicinais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que o que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa, que foi eso fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas medicinais estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que... Era cosa de meigas, que de feito chamanos as meigas da Ulloa, vamos. Sí. Bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pues eso, facer, de feito estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. No 2016, pues, creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí moi Ulloa, moi de vaca, che de ervas, e Ulloa da comarca, ou moi de mulleres, porque somos todos mulleres. Eu berro, alte forte, non queremos celulosa. Nos dicimos al trinón con todas las nuestras fuerzas. E berramos alto e forte que nos non queremos mina. En touro terrado huya porque a mina contamina. Bueno, pues eso son un pouquinho froito do que é a transmisión xeracional. Miña nai e meu pai eran e son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos e labrega. Xa tamén vimos dunha familia labrega, e eu son un pouquinho froito disso, a transmisión xeracional. Xa nacín entre animais, criei-me entre animais, e a min gusta moito, digamos, este mundo, o mundo labrego. E foi como moi natural o meu tránsito xa a dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nos transitamos ese camiño. E pouquiño máis, estou moi, moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquiño máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente. A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe, para protexer a vida queren a mina lonxe. Todo fan por conveniencia, non é por nos axudar. Convenlle moito poñela, só queren embuchar. Vou vos decir unha cousa, nós xa temos que marchar, pero agora máis que nunca nesta loita hai que gañar. Pois o voltar de emigración, basicamente, viña con algúns billetes, os billetes foronse acabando, e dixen, pois teño que meter isto en algo. E, claro, isto non só nace da miña responsabilidade, senón da responsabilidade dos meus ancestros. Eu tiña un bosque que está todo cheo de árbores autóctonos, entón o proxecto Melífera pois comezou un pouco para reavivar ese proxecto, non? Pero vai máis alá disso, ao final é pois fomentar ese bosque natural, tentar que a xente non entre, que entre o mínimo posible, e que os animais estén gañando un espazo que cada vez era máis humanizado, porque aí entraba quen quería e quen lle daba gana. Esa vellas axúdanme a tornar da xente. E basicamente, pois eu pois coido abellas, teñen un subproducto que é a mel, e ao final pois eso é o que gano con eso, pois reinvirto en elas, non? Polo menos por agora. E intento que o mundo siga como está, non? Porque a polinización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente mandado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A pelutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandería, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manterlas vivas. Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non noutras zoas. Dis que hai menos rato de melutina. Hai menos melutina que noutras zonas. Non me podo imaginar como estarán noutros sitios. Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non? A preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo de producción en ecolóxico, non? Que realmente, pois, sí que se nota, non? De feito, hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudio comparativo entre ganancias diferentes de ecolóxico, convencional, e, bueno, a riqueza de árbores, de, bueno, de aves, de insectos, todo eso, e, bueno, claro, aí estamos además en sintonía toda esa fauna, non? Creo que tamén a mí eu que pode influir, que non deixemos introducir... O que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas, eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo, claro, a mortalidade, pois habitualmente os dos primeiros anos foi do 100% das colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abella. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Altri, como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere dicir que na historia da humanidade. Quere dicir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire, operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial. Esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo Aragón xunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para a producción exagerada. Para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pois como nos tocou a nós, a Galiza, e tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pois das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixos túneles de cobalto nas minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámolo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámolo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe, en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstruo que move 200 millóns de euros e que ten a todo capital galaico farsante da súa man, pois sí que se pode parar. Sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora, a oportunidade de poder parar con todo isto. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo. Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche bon vivir representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a sí mesma. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa tocar el agua, pa tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Os poderosos quierennos como un povo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O povo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos o lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e este entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que hubo o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que o noso povo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz, tamén no mesmo ano en Rois, 75 en Barbantes, Toén, en Pantín, en Ferrolterra, 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves, creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco, e a que a mí me pon os pelos de punta, 28 de febreiro do 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil, como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo. Como, por exemplo, queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional do aluminio, que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire. É responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca, e é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou cualquier outra industria nociva no territorio, das consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña, e Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo, máis por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se a Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematando xa este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas, as grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que as capitalistas non as queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto Altri, non, e vida así. Somos un aparte, os carballos de abril, espadanas, auricela, o pan de sapo e as veloritas. Arra de San Antón, o vagalume, a troita e a bacaloura, Chavarile, o corzo, o mascato e a rula. Cadramón, o Pía Paxar, o Cabo Dome e a Illa de San Simón. E temos o Lusco e o Fusco, o Castro Mau e o Xalle. de Valverde ou de Antioquía. O labirinto de Mogó as encuastras que hai en Novelúa. San Miguel desde la Nova y o dolmen de Don Pate. Venceredes vos. Romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo. Pero nosotros mergullamos la boca nos mil ríos de sangre que estercaron a patria. En o noso partido militan todos los defuntos que nos poñen ainda. A vos tan as zocas, o cheiro a argazo nos fuciños, o trono da forxa nas orellas, a terra que xa son nas unhas, e as feridas de ferro ou negro chumbo e pólvora nos corazóns atribulados. Esta é unha zona moi bonita, eu conozco a toda da Ulloa, moi bonita. Eu desde antes a Torre de Pambre, todo por aí, Ligonde, todo por aí, como Santiago, eu conozco todo.